yeryüzünde sefere çıktığınızda kafirlerin size bir kötülük yapmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz ki kafirler sizin apaçık bir düşmanınızdır.